Вы на хвалях Радіо Свабода, і зараз на чарзе перадача «Вольная студія». Каліграфія ў перакладзе з грэцкай азначае прыгожае пісанне. У даскарынаўскую эпоху перапісванне кнігаў было працаёмістай і маруднай справай. Таму рукапісная кніга, так званая інкунабула, каштавала вельмі дорага. Чым займаюцца каліграфы ў 21-м стагоддзі? Пра гэта Міхась Скобла распытаў прафесара дызайнерскага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэту Павла Семчанку. Павел Апанасавіч, вы родам з Украіны, з Кіеўшчыны. Той, хто пабываў у вашай майстэрні, мог заўважыць, што вы чалавек самых розных захапленняў. А калі вы зразумелі, што ваша прызванне менавіта каліграфія? Ну, гэта давно вядома, прыпісваюць Сакрату, словы «пазнай сябе». І вось, калі я ўжо вучыўся тады тэатральна-мастацкі інстытут, заўважылі па малюнку, ка маім інтарэсе да графіі, што я не штрыхую, я не карыстаюся тоном, там, пантильной тэхніку, а ў мяне нейкім чынам рыса, яна так ідзе, спыняецца, з'ядноўваецца неяк, ну, музыкальны матыў выявляецца. А калі скончыў інстытут, не выпадкова раней гаварылі, маю гонар. Калі у табе ёсць лідарскія здольнасці, то ты будзеш выбіраць свой шлях. І я так прааналізаваў свае здольнасці і прыйшоў да высновы, што на дно жывапісца большым менше я не революционер, а вось тут я повинен быть першим и одиным. Вось так и все рухалось. И я упарто почав займаться, створив свою методику, познайомився с литовцами, цікавими людьми. Варто вспомнить Альберта Сантановича Гурскаса, а он с эстонцами, с таким метром Виллу Карлович Тоц, а он уже с германцами. И так все пошло потиху-потиху. И они так само здивлялись, откуда такой человек, так і лёс. Вы вывучалі старадрукі Францішка Скарыны. Там вельмі своеасаблівыя шрыфты, застаўкі. Беларускі першарадрукар сам вынаходзіў некія фантастычныя формы для загалоўных літараў. А ці можна Скарыну лічыць пачынальнікам беларускай каліграфіі? Безумоўна, каліграфія это не тое, што раней лічылі чыстае пісанне або пропісы там, а каліграфія это нешта большае. Каліграфія ёсць мастацтва, якое падзяляецца на тры узровні. Гэта мануальная, другое інструментальная, а трэця камп'ютарная. Мануальная, ручная, якая патрабуе амаль што столькі працаваць, сколькі скрыпач. І ўсё, нават пёрка, мае падабенства. То бок вы адчуваеце сябе скрыпачом, пёрка ў вашых руках як смык. Вы чуеце музыку гэтых літараў. У мяне адна кніга, яна так і называецца «Мелодыі каліграфа», а вось апошняя, яна называецца «Мелодыяграфія». А вось недавно у Москве была международная выстава каллиграфии, и там моя была идея, майстер-класс, коли каллиграф пише и гучить музыка, ну, например, Вивальди. Это было вельми цікаво, коли это повеличивалось на велизарный экран. У старожитности кожная литера гучала як слово, и форму свою выводила от певного предмета. Увесь алфавит был як бы сукупностью неких конкретных речев. А ти выконывая, хоть у нейкой меры, гэткую назывную функцию сучасны беларускі алфавіт. У нас казаць А, Б, С, Д это не для нас і незвычайна, таму што АС ёсць пачатак, ката запашова Адам і Ева, АС ёсць святло. Уявляеце сабе, у бурсу прыходзіць 9-гадовы хлопчык, і яму трэба зразумець, што вызначае гэты літар. Это якая філасофія, якія мысленні, і што такое пісар, перапісар. Пішчык, это вось Богданович, так цудовный вершик написав. На чистым аркушом, вузеньким вакенцем, прыгожы літары выводзіць ён. 17 гадзін, без права на памылку, збіць рытм. Это які стан павінен быць чалавека? Якая павага да слова? А калі памыляўся, это ж было, ой, вялікі грэх. У вас ёсць серія каліграфічных кампазіцый на вершы беларускіх паэтаў. паэтаў: страцім лебедь Максіма Богдановича, жняя Янкі Купалы, ой бярозы ды сосны Адама Русака. Чытаеш гэтыя самыя вершы ў звычайнай кнізе, ну зусім другое ўспрыманне. А калі я гляджу на вашыя кампазіцыі, мне здаецца, што вы ўзялі шпулю залатых нітак і выткалі з гэтых нітак дзівосныя карункі. І ўсё ж такі, як вершы ператварыць у гэтую каліграфічную лінію? Я лічу, што законы мастацтва адзіны, і ў музыцы ёсць рыт кантрапунта. Ну і ў жывапісе таксама. Мы можам толькі другімі тэрмінамі вызначаць, а законы дні і ты ж. Я іншы раз, у мяне аж сляза можа з'явіцца на вачах, таму што я гляжу, як гэта рыса ідзе, змяняецца, развернулась, павернулась. А вось вечны рух, а гэта ж спіраль, кандэнсатар энергіі, ўсё, і ўжо космас. Вось так вось разважаеш, і так і лінія. Я лінію не пачынаю сярэдзіны, мяне захапляе тэорыя прасторы, кропкі. Гэта тое, што я вось так паверну пальцам, гэта ўся мая сутнасць выказаная. Канешне, гэта праца. Вось я цяпер ужо трэці світак скончыў, які мае даўжыню роўна 70 метраў. Я сцвярджаю, размаўляю, спяваю, іграю, усё, што вы хочаце, толькі рысы, толькі рысы. І, канешне, гэта цікава, я калі паказаў у Санкт-Петербургу, взяв, так развернуў, да ўсе падбеглі, таму што і Тору пішуць у світку, но гэта вядома, гэта сакральны твор, гэта традыцыйна. І ёсць іншыя світкі, там па 36 метраў егіпецкіх іерогліфаў. На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з прафесарам дызайнерскага факультэту Беларускага дзяржаўнага універсітэту Паўлам Семчанкам. Павел Апанасович, у краінах свету, дзе выкарыстоўваецца іерагліфічнае пісьмо, каліграфія ещё не адзін з галоўных відаў мастацтва. У Беларусі, на жаль, каліграфія ещё не мала хто займаецца. У сувязі з гэтым, ці не хацелася б вам жыць і тварыць, скажам, у Японіі ці Кітаі? Не, вось я скажу вам шчыра, да мяне звярталіся, каб я павернуўся на Украіну, я сказаў: "Не, я тут па лёсу. Мяне прымае гэтая зямелька, жонка беларуска і прафесія, якая дае мне сёння гонар, я набыў яе тут. Паэтому я захапляюся гэтым мастацтвам іерагліфічным, які пануе ў Японіі, Кітаі, Карэі, ну так як і арабскае пісьмо. Это ўсё цікава, і трэба ўсё гэта ведаць, там ёсць свае асаблівасці. Шкада, што вось сёння толькі вось гэта ідзе адраджэнне, таму што стварыўся музей сучаснай каліграфіі ў Маскве. Рыхтуецца там велізарная выстава, 60 дзяржаў будзе ўдзельнічаць, том ліку і беларусы. Мастацтва прыгожага пісьма здаўна прыводзіла ў захапленне творцаў у іншых галінах мастацтва. Вы ўжо згадалі славуты верш Максіма Богдановича «Перапісчык». А вось мне запомнілася, як апісвае перапісчыка Мікалай Гогаль у сваёй аповесці «Шынель». Некаторыя літары былі ў яго фаварытамі. Калі ён да іх дабіраўся, то быў сам не свой. І пасмейваўся, і падміргваў, і дапамагаў вуснамі. Ды так, што на ягоным твары здавала можна прачытаць тую літару, якую выводзіла яго пяро. Я не пытаюся, якія літары у вас у фаворы, але ці можна сказаць, што мова беларуская надыктоўвае некую сваю адметную музыку, паводле якой кладзецца лінія на аркуш? Тут і спрэчкі не можа быць, таму што тры мовы, якімі мы карыстаемся. Это вербальны язык, другое графічны, а трэці міміку жэставы. І яны суцэльныя. Я не ўяўляю, як можна займацца каліграфіяй і не любіць музыкі, як можна займацца каліграфіяй і не любіць гэтай мовы. Тут уже вызначалі, што я з Украіны, а мені так спадабалася мова. Я разумею, што ў мяне можа быць діалект. Я скажу вам комплімент по-украінску. У вас гарна і чудова беларуська мова. А я прислуховуюся. Мне спадабалось, калісьці Владимир Владимирович Юрэвіч сказав, што беларус павінен крышечку усміхацца, калі размовляю. І мені гэта так спадабалася, гэта такий був урок. Ми спрачаємося про некі питання. Я вам скажу шчыра. Хіба можна ставити питання, як правильно, там, каменне дно чи камяністе? Так питання ставити не треба. Ти лінгвісти можуть ставити, тому що в їх інший підход, там, на код синоніму, аноніму, а якби з метафорами, епітетами. А потім ми, у нас повинна бути звичайної мови, діалектної, регіональної. Ми з вами розмовляємо наперед дні, глыбіня беларускага пісьменства і друку. У гэтай сувязі як вы ацэньваеце сённяшняе кнігавыданне менавіта як знаўца шрыфтавога мастацтва? Ну, магчымасці велізарныя сёння, тэхнічныя, безумоўна, і цешыць душу, што мы выпускаем шмат такой энцыклапедыйнай літаратуры, пазнавальнай, гістарычнай, спрышаемся, але ж кніжка набывае некі іншы сэнс, таму што радам інтэрнэт, камп'ютар, тое, што сцвярджае, што людзі за апошнія некалькі дзясяткаў гадоў у людзей знізіўся інтэлект, гэта насторожвае, таму што ў першую чаргу кніжка якраз дае магчымасць мысліць, разважаць, а гэта развіццё розуму. Толькі праз гэта, а тое, што гатовае падаецца, не трэба думаць, так яно так хутка і забываецца. А вось праз кніжку ты ўходзіш у кантакт з аўтарам, з тымі абставінамі і сам неяк прычыняешся да ў сюжэту. Гэта ўзбачэнне. Вось калі не спяваць, да яшчэ толькі глядзець у гэтую тэлевізію, мы будзем некімі кіберамі, роботамі, а чалавек гэта пачуць. Культура пачынаецца з таго, як ходзім, ці маем гонар. Культура пачынаецца з таго, як мы гаворым, як мы пішам, як мы адносімся да справы. І хіба апошняе пытанне, Павел Апанасавіч. Я чуў, што аднойчы вы адмовіліся распрацаваць шрыфт для візытоўкі прэзідэнта адной магутнай краіны. Калі гэта праўда, то чаму вы адмовіліся ад відавочна выгоднага заказу? Даражэнькі, той, хто думае пра грошы, і той, хто думае пра славу, а я лічу, чалавек павінен думаць пра годнасць. Мне гэта не цікава. Я вам скажу, хіба гэта вырашыла мой лёс, альбо змініла маю жыццёвую пазіцыю. Я лічу, што калі грошы патрэбна, можна іншым чынам зарабіць. Но я лічу, што творчы чалавек павінен умець сябе абараніць. І творчасць гэта толькі тое, што ты робіш так, як ты лічыш. Гэта вышэйшая адказнасць у творчага чалавека, таму што ў яго такая зброя, ну хто можа стаяць радам, прыкладна, Шевченком, Пушкіным, Купалай, да і Купкола, ну вы уявляеце, я вам скажу шчыра, гэта такая земная, земнонебесная філасофія, таму што кітайцы лічылі, што чалавек між небом і зямлёй, і вось я Купкола, ён якісь ад прыроды. Я скажу вам больше, гэта я рабіў літары плошы лень. Да мяне звернулись, каб я зняв, і я сказав, мяне за працу не сором. По-другое, мяне за яе грошы заплатілі. А третє, я ж попсую стены. Калі гэта твор, то ён мае свой лёс. Як і чалавек. Дзякую вам за гутарку. На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыў з прафесарам дызайнерскага факультэту Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Паўлам Семчанкам.